اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قلب کو اس کی رؤیت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چارسو قلب کو اس کی رؤیت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چارسو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں یا شریک لہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عفو فرما خطائے میری اے عفو شوق و توفیق نیکی کر دے مجھ کو تو عفو فرما خطائے میری اے عفو شوق و توفیق نیکی کر دے مجھ کو تو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو عادت بد بدل اور کر نیک کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بدہو مولا میرے مجھ کو کر دے دیکھو رخت آمال ہے چاچ فرما رفو بدہو مولا میرے مجھ کو کر دے دیکھو رخت آمال ہے چاچ فرما رفو تیری رحمت کی امید

مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں وعظ و نصیحت کیا کرو، مگر میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا، اس لیے ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک شب جمعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں نواز کر مجھ سے فرمایا، لوگوں کو نصیحت کرو۔ میں بیدار ہوا اور صبح کا انتظار کیے بغیر اپنے پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ سری سخطی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے عرض کرنے سے پہلے ہی انہوں نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، جب تک سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ فرمایا، تم نے میرے کہنے کا اعتبار نہیں کیا۔ حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے اسی صبح سے جامع مسجد میں بیان شروع کر دیا۔ لوگوں میں یہ بات فوراً پھیل گئی کہ آج سے جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی بیان فرمانے لگے ہیں۔ ایک دن کسی نوجوان نے اجتماع میں کھڑے ہو کر سوال کیا، اے شیخ بتائیے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک، اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ وہ نوجوان کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا کہ اس یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے۔ اس کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے سر جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھا کر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تو نصرانی یعنی کرسچن ہے اور اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، ایمان لے آ۔ وہ جوان جو کہ واقعی کرسچن تھا، الحمدللہ عزوجل یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس حکایت سے مبلغ کا مقام معلوم ہوا۔ سبحان اللہ، سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی بطور انکساری اپنے آپ کو بیان کے لیے نا اہل تصور فرماتے تھے، حالانکہ اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے آپ رحمت اللہ علیہ زبردست عالم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر کرم بالے کرم یہ ہوا کہ خواب میں تشریف لا کر رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کا حکم فرمایا۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے رب العلا غیب کا علم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جنید بغدادی کو ان کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں، پھر بھی یہ بیان کرنے سے جھجکتے ہیں، لہذا نفس نفیس خواب میں تشریف لا کر بیان کا حکم صادر فرمایا۔ یہ بھی جاننے کو ملا کہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات اولیاء کرام کو بھی علم غیب ہوتا ہے۔ جب ہی تو سیدنا سری سخطی علیہ رحمت اللہ کوی نے اپنے مرید خاص کا خواب جان لیا، نیز حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے بھی تو نصرانی یعنی کرسچن کو مومنانہ فراست سے پہچان لی کر غیب کی خبر سے مالا مال اچھوتے انداز میں اسے نیکی کی دعوت عنایت فرمائی، اور وہ کرامت بھری نیکی کی دعوت کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ اسلام کے دامن رحمت پہ آ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارکہ میں فراست کا ذکر ہے، اس کی معنی بھی سمجھ لیجئے کہ فراست کا معنی ہے اللہ عز و جل اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے، یہ فراست ہے۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب شریف سے مالا مال نگاہ بے مثال کا اوج و کمال بیان کرتے ہوئے کیا خوب شعر موضوع کیا ہے۔ سرے عرش پہ ہے تیری گزر، دلے فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں۔ اس شعر کی شرح کلام رضا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے، دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسی شے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی باتیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ آئیے اس زمین میں قیام دعوت اسلامی کے قبل کا سنا ہوا ایمان افروز خواب سماعت فرمائیے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے عاشق مدینہ یعنی امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کو جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ عزوجل مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں زیارت کی سعادت ملی، ہمت کر کے میں نے خواب میں زیارت کے دوران عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو علم غیب ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ اس کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت قرآنی سنائی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے تلاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آوازی اور ادائیگی حروف کا حسن اسلوب یعنی حروف کے اپنے مخارج سے ادائیگی کی خوبصورتی، مرحبا، ایسی عمدہ اور شیری آواز قرآت میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ آیت شریفہ میں، اب وہ اپنے خواب بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آیت شریفہ میں بھول گیا ہوں، ہاں اتنا یاد ہے کہ اس کے آخر میں لفظ بدنین تھا۔ اس پر میں نے، یعنی امیر علیہ السنت دامت برکات مالیہ فرماتے ہیں کہ پارہ 30 سورہ تکویر کی آیت نمبر 12 یعنی 24 سنائی، وما هو علی الغیب بدنین۔ وہ اسلامی بھائی بول اٹھے ہاں ہاں یہی آیت کریمہ تھی۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے ان کو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ بتایا اور عرض کی کہ یقیناً ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی رحمت و عنایت سے علم غیب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے کوئی اس وسوسے میں نہ پڑے کہ لو بھائی خوابوں میں سے علم غیب ثابت کیا جا رہا ہے، حالانکہ غیر نبی کا دیکھا ہوا خواب تو حجت یعنی دلیل ہی نہیں۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت اقرار کرتے ہیں کہ واقعی ہر مسئلہ خواب سے حل نہیں کیا جاتا، مگر یہاں خواب سے نہیں، خواب میں عطا کردہ جواب میں بیان کردہ قرآنی آیت سے علم غیب کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ آیت کریمہ واقعی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دال یعنی دلیل ہے۔ لہذا مذکورہ آیت مع ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی سنیے، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ بتائے گا وہی جس کو علم ہوگا۔ تو بے شک بلا شبہ رب العالمین عز و جل کی عنایت سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کی دولت سے مالا مال ہے۔ بارگاہ رسالت میں عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی شپا تم پہ کرو رو درود۔ شرح کلام رضا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان عظمت نشان کے کیا کہنے، شب معراج عین جاگتی حالت میں آپ نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پروردگار عز و جل کا دیدار کیا۔ تو یوں اللہ عز و جل جو کہ غیب الغیب ہے، وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ پر ظاہر و آشکار ہو گیا، تو اب کوئی اور غیب آپ سے کس طرح نہاں یعنی چھپا رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، میٹھی میٹھی استم بھائیو، یہ مدنی پھول میں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی مایا ناز کتاب فیضان سنت جلد دوم نیکی کی دعوت سے یہ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کیے، اور مزید امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ غیب کے متعلق مزید مدنی پھول یہ 372 نمبر صفحہ سے میں نے عرض کیے، مزید آگے بھی علم غیب کی تعریف کیا ہے، علم غیب کے متعلق اکابرین امت کے اقوال اسی نیکی کی دعوت کی کتاب سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور کئی علم دین کے مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی عز و جل کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانو بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا رونی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب مٹا دے ساری خطائیں بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکل نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تنارا ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تناراض ہو گیا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب مٹا دے ساری خطائیں گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہگار دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، بنا دے نیک بنا، نیک دے بنا یا رب، محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارا، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ کبھی کن دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب، بنا دے نیک بنا، نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنا، نہیں ہے نام عطار میں کوئی کوئی نہیں،

سنتوں پر چلا یا الہی تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا الہی غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے اللہ غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے ہو درد مدینہ عطا یا الہی ہو درد مدینہ عطا یا الہی عشق نبی رہوں گم ہمیشہ میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ تو دیوانہ ایسا بنایا دیوانہ ایسا بنایا الہی مدینے کی مستی لگے مجھ پہ چھائی چھائی صدا یا الہی صدا یا الہی صدا یا الہی صدا یا الہی دکھا حرم کی بہار اللہ دکھا برس تو حرم کی بہار دکھا برس تو حرم کی بہار تم مدینہ دکھایا الہی تم کا مدینہ دکھایا الہی شرف ہر برس حج کا پاؤں خدا آیا شرف گھر برس حج کا پاؤں خدا آیا حکم لاؤ بجایا الہی دا آمینہ کا تجھے واسطہ سیدہ آمینہ کا بنا عاشق مصطفیٰ یا الٰہی بنا عاشق مصطفیٰ یا الٰہی بقیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ